On aikainen kevät aamu. Lintujen aamukonsertti on meneillään. Ei todellakaan ole helppoa erottaa, ketkä laulavat. Yhden linnun varmasti tunnistat. Käkihän siellä kukkuu. Kukkuessaan se ojentelee itseään ja laskee siipensä alas. Käki on petolinnun näköinen. Ehkä se houkuttelee haukkamaisella ulkonäöllään pikkulintuja paljastamaan pesänsä. Käki ei nimittäin tee omaa pesää, vaan se munii toisten lintujen pesiin. Pikkulinnut joutuvat täten elättämään kuokkavierasta, joka on niitä itseään paljon suurempi kooltaan. Eri äänillä linnut voivat varoittaa, kutsua tai rajata alueita itselleen. Reviirilaulut kertovat muille linnuille, älkää tulko tänne, tämä on minun alueeni. Tänne minä rakennan pesäni ja täällä kasvatan poikaseni. On tietenkin helpointa oppia tuntemaan lintujen ääniä, jos vain muutama lintu kerrallaan laulaa. Aloita sen tähden lintuopintosi jo helmimaaliskuussa. Silloin kun päivät pitenevät ja talvi alkaa olla lopuillaan, voit kuulla tällaisen äänen. Talitiainen tässä laulaa, ja sen monista äänistä kuulostaa varoitusääni tältä. Viherpeppo on tullut yhä yleisemmäksi. Se on harmaavarpusen kokoinen ja sillä on voimakas nokka. Viherpeippo on niin kuin nimikin sanoo vihertävä ja siipien alareunoissa ja pyrstössä on keltaiset reunukset. Talven ja kevään taitteessa voit kuulla viherpeippomaista ryyintää ja kanarialintumaista lyllittelyä. Jos tahdot kokea jotain oikein jännittävää, niin lähde pöllöretkelle maaliskuisena kuutamoyönä, kun lunta on vielä maassa. Tunti toisensa jälkeen voi kolkko puputus kaikua yössä. Ennen uskottiin, että jokin aavekoira haukkui, mutta ääni lähtee helmipöllöstä. Päivällä se istuu piilossa esimerkiksi kuusessa, ja jos sinulla ei ole onnea matkassa, tai jos ei kiihtynyt pikkulintujen parvi paljasta sitä, niin se on hyvin vaikeasti havaittavissa. Jos satut löytämään helmipöllön pesän, niin varo häiritsemästä sitä. Mutta on hyvin todennäköistä, että se katsoo uteliaan, melkein loukkaantuneen näköisenä pesästään, niin kuin se ihmettelisi, kuka sitä häiritsee. Sitten se taas vetäytyy pesäänsä. Helmipöllöjen lukumäärä vaihtelee vuodesta toiseen, riippuen pikkujyrsijöiden kannasta. Joinakin vuosina voi monelta taholta samanaikaisesti kuulua. Monen viherpeipon lailla talvehtii keltasirkku maassamme. 60-luvulla ihmisten käyttämät myrkyt melkein hävittivät sen sukupuuttoon. Mutta kun lopetettiin näiden käyttäminen, pääsi keltasirkku taas lisääntymään. Koiraalla on paljon keltaisempi rinta ja pää kuin naaraalla, mutta molemmilla on ruosteen ruskea yläperä, joka on pyrstösulkien yläpuolella. Keltasirkku laulaa usein seitsemänosaisen laulun. Tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-fyy. Taustalla kuuluu varis, sepelkyyhky ja muuttava kiuru. Melkein kaikki tuntevat punatulkun. Talvisin se mielellään hakeutuu lintulaudoille. Koiralla on punainen, naaraalla harmahtava rinta. Mutta molemmilla on kirkkaavalkoinen yläperä, joka lennossa näkyy hyvin. Kutsujani on pehmeä vihellys dy. Kun seuraavan kerran tapaat punatulkun, vihellä silloin juuri näin, niin saat nähdä, mitä tapahtuu. Kutsuäänen jälkeen kuulemme punatulkun hyvin heikon laulu. Kun toiset linnut laulavat omalla reviirillään, niin tikat rummuttavat. Tähän tarkoitukseen sopii parhaiten puun runko tai oksa, josta lähtee paljon ääntä. Käpytikka rummuttaa noin 10-15 lyöntiä sekunnissa. Erikoisuutena voi mainita, että käpytikka kiinnittää puunrakoon kävyn, josta se hyvin taitavasti poimii siemenet. Talvella käpytikan ruokana ovat siemenet. Kesällä se on kaikki ruokainen, se ottaa pitkällä tahmealla kielellään hyönteisiä puun rungoista, muurahaisia keoista ja jopa linnunpoikasia pesistä. Käpytikalla on valkoiset hartialaikut ja punainen alaperä. Nuorilla linnuilla on koko päälaki punainen, kun taas koirailla on punainen täplä niskassa. Kiuru eli leivonen on ensimmäisiä pikkulintuja, jotka palaavat keväällä. Hyvin aikaisin sen livertely alkaa kuulua peltoaukeiden yllä. Joskus lumipyryt yllättävät sen ja se muuttaa väliaikaisesti etelämmäksi. Laululentonsa aikana kiuru lentää suoraan ylöspäin, pysyy joskus minuuttikaupalla lepattelevana paikallaan ja laulaa koko ajan vaihtelevaa lauluaan, pudotakseen sitten yhtäkkiä kuin kivi maata kohden. Joskus se voi myös istua laulamassa mättäällä. Ensimmäisten muuttajien joukossa tulee myös kottarainen. Kesällä se on kiiltävän musta ja vaalea täpläinen. Nokka on keltainen. Se pesii mielellään pöntössä tai puun kolossa. Kottaraisen laverteleva laulu on hyvin vaihtelevaa ja se on hyvä matkimaan muita lintuja. Voit itsekin opettaa kottaraista viheltämään. Samalla kun sen laulaa pönttönsä edustalla, se räpyttelee siivillään. Västäräkki saapuu maahamme jo tavallisesti ennen kuin lumi on ehtinyt sulaa. Västäräkin värit ovat musta, harmaa, valkoinen. Sillä on pitkä keikkuva pyrstö. Se tekee nopeita pyrähdyksiä kipittäen. Kutsuääni on voimakas chilit. Itse laulu on vilkasta visertelyä. Visertelyn ohella voit kuulla teerien soidin ääniä. Oletko tullut ajatelleeksi, että jos tunnistat esimerkiksi kolmen tavallisen linnun niiden laulusta, niin silloin osaat jo melko paljon linnun laulua. Suomen runsaslukuisimpia lintulajeja ovat peippo, pajulintu ja metsäkirvinen. Peippokoiraalla on kaunis punaruskea rinta, harmaa pää ja ruskea selkä. Naaras on harmaan ruskea. Molemmilla näkyvät siipien valkoiset poikkijuovat selvästi sekä lintujen lentäessä että niiden istuessa. Peipot käyttävät valkoisia siipisulkiaan säikyttääkseen pois kilpailijoita reviriltään. Peipon lento on aaltoilevaa ja usein ylöspäin suuntautuvan lennon aikana kuulee jyp-äänen. Varoitusääni, jonka kuulemme alussa, kuulostaa pink-pinkiltä. Itse laulu on voimakkaasti laskeutuva säe, joka päättyy reippaaseen liverrykseen. Pajulintu on pieni harmaavihreä lintu, joka esiintyy kaiken tyyppisissä metsissä. Ulkonäkönsä puolesta sitä on vaikea erottaa monesta muusta linnusta. Varmimmin sen tunnistaa laulusta. Itse laulu muistuttaa jossain määrin peipon laulua, mutta on pehmeämpää ja surumielisempää. Se laulaa mollissa. Sävel ei pääty liverrykseen kuten peipolla, joka laulaa duurissa. Tiltaltti on melkein täsmälleen samannäköinen kuin pajulintu. Melkein ainoa eroavaisuus on jalkojen tumma väri. Sitä vastoin laulussa ei voi erehtyä. Eikä tiltaltin laulua voi sekoittaa minkään toisen linnun lauluun. Nimensä se on muun muassa suomen kielessä saanut tiltan laulusta. Sen kansanomainen nimi on oluen tiputtaja. Metsäkirvinen on tavallisimpia metsälintujamme. Tästä huolimatta se on verrattain tuntematon. Syynä tähän voi olla sen vaatimaton ulkonäkö ja se seikka, että se saapuu melko myöhään keväällä, samoihin aikoihin pajulinnun kanssa. Mutta metsäkirvisen tuntee helposti sen laululennosta ja livertelyistä. Pane merkille, että livertelyt päättyvät venyttelyihin, tsia tsia tsia ääniin, samalla kun se liukuu alas puun latvaan kuin leija. Punavarpunen on vähän pienempi kuin punatulkku. Koiraan pää, rinta ja yläperä ovat kirkkaan punaiset. Naaras ja nuoret linnut voivat olla vaikeasti tunnistettavissa, koska niiltä puuttuu punainen väri. Voisi melkein luulla, että joku viheltää taksia itselleen, kun punavarpunen laulaa. Räkättirastaan tuntee sen harmaasta päästä, harmaasta yläperästä, punaisen ruskeasta selästä ja tummasta pyrstöstä. Se liikkuu maassa hyppimällä, kun se etsii hyönteisiä, matoja tai muita rastaan herkkuja. Räkättirastas rakentaa pesänsä näköiselle oksanhaarukkaan. Usein voi löytää monta pesää samasta paikasta. Tällöin ne muodostavat yhdyskunnan. Tämä on varmasti eduksi, kun on puolustauduttava vihollisilta. Esimerkiksi petolinnut joutuvat raivokkaan hyökkäyksen kohteeksi. Jos menet liian lähelle räkättirastaan pesää, lintu voi töhriä sinut ulostuksellaan. Räkättirastas ilmaisee itseään kirskunnalla ja narskunnalla. Laulurastas on havumetsien mestarilaulaja. Päivisin sitä on vaikea nähdä, koska se on hyvin arka. Sitä vastoin se iltaisin ja aamuisin mielellään istuu kuusenlatvassa ilmaisemassa reviiriään kaunilla laulullaan. Laulu muistuttaa mustarastaan laulua, mutta laulurastas toistaa eri aiheita 2-3 kertaa peräkkäin. Ennen lapset oppivat tällaisen lorun. Viita-aappo, viita-aappo. Istu kivel, paa piippuun, puu piippu, paju vars, kopista pois, porot suuhun, porot suuhun. Yeah. Punakylkirastas on pienin rastaamme. Räkätti ja laulurastaan lailla ovat naaraat ja koiraat samannäköiset. Tunnusomaista punakylkirastaalle on kupeiden ruosteen ruskea väri ja silmäkulman vaalea juova. Tämä laji laulaa eri murteilla riippuen siitä, missä osassa maata se esiintyy. Usein laulu on try-try-trytä, joka päättyy laverteluun. Lavertelun kuulee vain mikäli sattuu olemaan aivan lähellä lintua. Varis on mustanharmaa valpas lintu. Pesänsä se rakentaa tavallisesti havupuihin, eikä se käytä samaa pesää toista kertaa. Usein vanha variksen pesä siirtyy esimerkiksi tuulihaukan tai sarvipöllön käyttöön. Variksen ruokalista on hyvin monipuolinen, aina kuolleista eläimistä, jätteistä ja hyönteisistä linnun muniin ja linnun poikasiin. Ole siis varovainen samoillessasi luonnossa pesimisaikoina, niin ettei pelästytä hautovia lintuja. Varikset käyttävät mielellään tällaista tilaisuutta pesän rosvoukseen. Varis raakkuu muutamia kertoja peräkkäin. Jos varikset raakkuvat tavallista enemmän, niin ole valppaana, koska voit saada nähdä petolinnun. Mustavalkoinen harakka on kaikille useimmille tuttu. Se on ihmisen seuralainen kaikkialla. Se on variksen lailla paha pesänrosvoaja keväällä. Jätä pois istuin orsi kottaraisen pöntöistä, muuten autat harakkaa varastamaan munia ja poikasia. Kiiltävän perään kuin harakka on sanonta, joka johtuu siitä, että harakka mielellään varastaa kiiltäviä esineitä. Moni on sitä mieltä, että harakka on viisas. Kaksi harakkaa voi esimerkiksi kiusoitella koiria ja kissoja sillä, että toinen harakka pysyttelee kiusallisen lähellä, mutta kuitenkin turvallisen välimatkan päässä, toisen päästessä nipistelemään hännästä. Harakka rakentaa pesän, jossa on katto ja sisäänkäynti sivusta. Naurulokin tuntee parhaiten sen tummanruskeasta päästä, joka etäältä näyttää mustalta. Se pesii mielellään suurissa yhdyskunnissa. Pesiessään monet sorsalinnut etsivät suojaa naurulokkiyhdyskunnista. Naurulokki on yleistynyt siinä määrin, että monet, jotka asuvat naurulokkiyhdyskuntien läheisyydessä, ovat sitä mieltä, että tämä lintu on liian yleinen. Yeah. Kalalokki eroaa naurulokista siinä, että kalalokilla on valkoinen pää. Harmaalokki on kalalokin näköinen, mutta kalalokki on pienempi ja ääni on aivan erilainen. Isokuovi on suurin kahlaajalintumme, ja kahlaajaksi sillä on verrattain pitkät jalat ja pitkä käyrä nokka. Se on soiden ja suoniittyjen tyyppilintu. Mutta jo ennen kuin poikaset osaavat lentää, naaraat muuttavat etelään ja jättävät perhevastuun koiraalle. Soidin lentonsa aikana isokuovi lentää nopein siiveniskuin ylöspäin ja liitelee sitten taas hitaasti alas. Kaunis kutsuääni sekä trillit ovat tehneet isokuovista hyvin suositun. Mutta nyt kuulemme ensin isokuovin lentoäänen. Moni on hämmästynyt kuullessaan lampaan mäkätystä ilmassa suon tai suoniityn yläpuolella. Lähempi tarkastelu osoittaa, että mäkätyksen aiheuttaa pieni lintu, taivaan vuohi, joka sukeltaa viistosti alaspäin suurella nopeudella ja osittain kokoon taitetuin siivin, noustakseen taas ylöspäin lepattavin siivin. Mäkätyksen saa aikaan ohuiden pyrstösulkien väriseminen ilmavirrassa. Taivaanvuohi on ruskehtavan värinen pieni lintu, jolla on verrattain iso nokka. Nokka on kärjestä pehmeä, mikä voi olla eduksi, kun etsii pieneliöitä mudasta. Taustalla kuulemme jänkäkurpan. Se kuulostaa laukkaavalta hevoselta. Kurjesta ei voi erehtyä, sen tuntee sekä maassa että ilmassa. Kurki on suuri, pitkäkaulainen ja pitkäkoipinen lintu. Lennossa se ojentaa jalkansa kauas taaksepäin. Usein voi kuulla mahtavaa trumpettimaista ääntä, kun kurjet auran muodostelmissa lentäen palaavat Afrikasta keväällä. Kurki on myös tunnettu paritteluleikeistään, niin sanotusta kurkitanssista. Moni seikka viittaa siihen, että kurkipari pysyy yhdessä koko elämänsä ajan. Kurki esiintyy hyvin hyökkäävänä pesäpaikallaan. Moni on saanut kääntyä takaisin, jos on mennyt liian lähelle kurjen poikasia.